Onze laatste spreker, last but not least, is een voorbeeld van succes en activisme hier in Nederland. Iemand die ons kan inspireren als Palestina-beweging. Jerry namens Kick Out Zwarte Beats.